czas. Trzymaj z trójką, 17,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, wystarczy telefon komórkowy z wbudowanym modułem GPS i już można poczuć się jak poszukiwacz skarbów rodem z filmów o Indianie Jonesie. Geocaching to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, które pozwoli nie tylko na zwiedzenie ciekawych miejsc, ale i szukanie tych skarbów, tych kryjówek, nierzadko bowiem skrytki, te kryjówki właśnie ukryte są przy atrakcyjnych turystycznych miejscach i zabytkach. Okazuje się, że w Polsce istnieje wiele tysięcy takich kryjówek ze skarbami. Informacje na ich temat znajdziemy na stronie geocaching.pl lub opencaching.pl. Co ciekawe, od 2012 roku PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ustanowiło specjalną odznakę dla poszukiwaczy skarbów. Odznaka ma 4 stopnie, popularny, brązowy, srebrny i złoty. Uzyskanie każdego z nich zależne jest od liczby znalezionych i założonych skrytek. No, świetna zabawa dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wybierając się jednak na poszukiwanie skarbów, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, warto mieć przy sobie odpowiednie narzędzia. Oczywiście oprócz telefonu z GPS-em, latarkę, kompas, długopis i powerbank. Przyda się. Nie zaszkodzi mieć również przy sobie śrubokręt albo pensetę, które ułatwią dostanie się do skrytki. Początkującym polecamy też zapoznać się z podstawowymi pojęciami, które pozwolą na komunikację z innymi poszukiwaczami przygód. Geocaching jest w pełni legalny, ale trzeba przy nim pamiętać o przestrzeganiu prawa i zachowaniu zasad. Zabronione jest m.in. wchodzenie na teren prywatnych posesji, niszczenie mienia czy rozkopywanie ściółki leśnej, jeśli kryjówka znajduje się w lasach państwowych. No cóż, jeśli Państwa zainteresowałem, życzę owocnych łowów i dobrej zabawy. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Let's go. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.

Państwa, 21,5 minuty, godzina 19. Proszę Państwa, pola flegrejskie, niepozorna równina pod Neapolem, jakże piękna, o której opowiadałem Państwu kilka chwil temu, skrywa jednak pewien sekret. Otóż jest tam podziemny superwulkan. I zdaniem naukowców ten wulkan właśnie budzi się do życia. Naukowcy ostrzegają, warunki do erupcji są sprzyjające, a region właśnie nawiedziło najsilniejsze od 40 lat trzęsienie ziemi. Wydobywające się spod ziemi opary to efekt aktywności wulkanicznej i to nie byle jakiej. Naukowcy podejrzewają, że erupcja tutejszego wulkanu około 40 tysięcy lat temu mogła przyczynić się do wyginięcia neandertalczyków. No ale gdzie właściwie jest ten wulkan na polach flegrejskich, które, jak nazwa wskazuje, przypominają raczej płaską równinę? Otóż wszędzie. Całe pola to kaldera superwulkanu o średnicy około 13 kilometrów. Okolica wygląda dość niepozornie jak na wulkan. To łagodna, lekko wklęsła równina, ale pod ziemią buzuje wielkie jezioro lawy. Co gorsza, według badań wulkan pod polami flegrejskimi budzi się do życia po trwającym 500 lat okresie spoczynku. Superwulkan pod obecnym Neapolem wybuchł po raz ostatni w 1538 roku. Erupcja trwała wtedy 8 dni i w jej wyniku powstała najmłodsza góra w Europie, wysokie na 132 metry wzgórze z popiołów, zwane dziś Monte Nuovo. Jednak o prawdziwej sile wulkanu drzemiącego pod polami flegrejskimi świadczy wcześniejszy wybuch sprzed około 40 tysięcy lat. Wtedy to z kaldery wydobyło się około 300 kilometrów sześciennych pyłów i 200 kilometrów sześciennych magmy. Pyłu było tak dużo, że przesłoniły słońce i na całej Ziemi średnia temperatura spadła od około 2 stopnie. Badacze podejrzewają, że to właśnie to wydarzenie przyczyniło się do wyginięcia neandertalczyków. Zmiany klimatu przetrwał jednak lepiej dostosowany do zmian gatunek Homo sapiens, czyli my. No i to wszystko chyba jest jednak w tym wszystkim pocieszająca informacja. I'm

Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą, a wcześniej oczywiście Mrozu. Muzyczna pareczka klasyczna, sprawdzam. Odgadnięte poprawnie? No to proszę zapisać sobie plusa, albo może nawet dwa. Zapraszam jeszcze Państwa na koniec do oglądania nieba dzisiejszej nocy. Nadlatują Orionidy, więc noc spadających gwiazd przed nami. Proszę uważać z życzeniami, które Państwo pomyślą, bo mogą się spełnić. Witold Lazar, dziękuję. Do usłyszenia. Bez Ciebie wszystko zbawia mnie tchu. Przy Tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy Tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Ci to już dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie.